ملامت کردن مردم شخصی را که مادرش را کشت به تهمت. آن یکی از خشم مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم زخم مشت. آن یکی گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تو حق مادری. ای تو مادر را چرا کشتی؟ بگو او چه کرد آخر، بگو ای زشت خو. گفت کاری کرد کان آر وی است، کشتمش کان خاک ستار وی است. گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت پس هر روز مردی را کشم. کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. نفس توست آن مادر بدخاصیت که فساد اوست در هر ناحیت. این بکش او را که بهر آن دنی هر دمی قصد عزیزی می کنی. از وی این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق و با خلق جنگ. نفس کشتی باز رستی ز اعتذار، کس تو را دشمن نماند در دیار. گر شکال آرد کسی بر گفت ما، از برای انبیا و اولیا. کانبیا را نه که نفس کشته بود، پس چراشان دشمنان بود و حسود. گوش کن تو ای طلبکار ثواب، بشنو این اشکال و شبهت را جواب. دشمن خود بودند آن منکران، زخم بر خود می زدند ایشان چنان. دشمنان باشد که قصد جان کند، دشمنان نبود که خود جان می کند. نیست خفاشک عدوی آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب. تابش خورشید او را می کشد، رنج او خورشید هرگز کی کشد. دشمنان باشد که از او آید عذاب، مانع آید لعل را از آفتاب. مانع خیشند جمله کافران، از شعاع جوهر پیغمبران. کی حجاب چشم آن فردند خلق، چشم خود را کور و کج کردند خلق. چون غلام هندوی کو کین کشد، از ستیزه خواجه خود را می کشد. سرنگون می افتد از بام سرا، تا زیانی کرده باشد خواجه را. گر شود بیمار دشمن با طبیب، بر کند کودک عداوت با ادیب. در حقیقت رهزن جان خودند، راه عقل و جان خود را خود زدند. گازری گر خشم گیرد زافتاب، ماهی گر خشم می گیرد زآب. تو یکی بنگر کرا دارد زیان، عاقبت کبود سیاه اختر از آن. گر تو را حق آفریند زشت رو، هن مشو هم زشت رو هم زشت خو. ور برد کفشت مرو در سنگ لاخ، ور دو شاخ استت مشو تو چار شاخ. تو حسودی کز فلان من کمترم، می فزاید کمتری در اخترم. خود حسد نقصان و عیبی دیگر است، بلکه از جمله کمی ها بدتر است. آن بلیس از ننگ و آر کمتری خیش را افکند در صد ابتری. از حسد میخواست تا بالا بود، خود چه بالا بلکه خون پالا بود. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، و از حسد خود را به بالا می فراشت. بلحکم نامش بود و بو جهل شد، ای بسا اهل از حسد نا اهل شد. من ندیدم در جهان جستجو، هیچ اهلیت به از خوی نکو. انبیا را واسطه زان کرد حق، تا پدید آید حسدها در قلق. زان که کس را از خدا آری نبود، حاسد حق هیچ دیاری نبود. آن کسی کش مثل خود پنداشتی، زان سبب با او حسد برداشتی. چون مقرر شد بزرگی رسول، پس حسد ناید کسی را از قبول. پس به هر دوری ولی قایم است، تا قیامت آزمایش دایم است. هر کرا خوی نکو باشد بر است، هر کسی کو شیش دل باشد شکست. پس امام حی قایم آن ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. مهدی و هادی وی است ای راه جو، هم نهان و هم نشسته پیش رو. او چو نور است و خرد جبریل اوست، آن ولی کم از او قندیل اوست. وان که زین قندیل کم مشکات ماست، نور را در مرتبه ترتیب هاست. زان که 700 پرده دارد نور حق، پرده های نور دان چندین طبق. از پس هر پرده قومی را مقام، صف صفند این پرده هاشان تا امام. اهل صف آخرین از ضعف خیش، چشمشان طاقت ندارد نور بیش. وان صف پیش از ضعیفی بصر، تاب نارد روشنایی بیشتر. روشنیی کو حیات اول است، رنج جان و فتنه این احول است. احولی ها اندک اندک کم شود، چون ز 700 بگذرد او یم شود. آتشی کسلاح آهن یا زر است، کی سلاح آبی و سیب تر است. سیب و آبی خامی دارد خفیف، نه چو آهن تابشی خواهد لطیف. لیک آهن را لطیف آن شعله هاست، کو جذوب تابش آن اژدها است. هست آن آهن فقیر سخت کش، زیر پتک و آتش است و سرخ و خش. حاجب آتش بود بی واسطه، در دل آتش رود بی رابطه. بی حجاب آب و فرزندان آب، پختگی ذاتش نیابند و خطاب. واسطه دیگی بود یا تابه‌ای، همچو پا را در روش پا تابه‌ای. یا مکانی در میان تا آن هوا، می شود سوزان و می آرد به ما. پس فقیر آن است کو بی واسطه است، شعله ها را با وجودش رابطه است. پس دل عالم وی است ایرا که تن، می رسد از واسطه این دل به فن. دل نباشد تن چه داند گفتگو، دل نجوید تن چه داند جستجو. پس نظرگاه شعاع آن آهن است، پس نظرگاه خدا دل نی تن است. باز این دلهای جزوی چون تن است، با دل صاحب دلی کو معدن است. پس مثال و شهر خواهد این کلام، لیک ترسم تا نلغزد وهم عام. تا نگردد نیکوی ما بدی، این که گفتم هم نبود جز بی خدی. پای کج را کفش کج بهتر بود، مرگدا را دستگه بر در بود.